Thank you so much to inviting us for this press conference. Turkish President Erdogan is accusing you to be the mastermind behind the coup d'etat, by the putsch against him. What is your reaction? Cumhurbaşkanı sizi bu darbe teşebbüsünün arkasında olmakla suçluyor. Buna cevabınız ne? Hemen herkes aynı şeyi söyledi. Ben 15 senedir buradayım. Buradaki çok insanları tanımıyorum. Benim öyle bir şey yapmam mümkün değil. Hayatım boyunca da hep darbelerin aleyhinde oldum. Çünkü darbelerden çok darbeyi yiyen ben oldum. 27 Mayıs'ta da, 12 Mart'ta da, 12 Eylül'de de, 28 Şubat'ta da. 28 Şubat'ı müteakip burada bir hastaneye geldim ve sonra burada kala kaldım. Bu açıdan da 20 sene evvel şimdi demokrasi ve cumhuriyet diyen insanlar, ben demokrasi ve cumhuriyetten dönüş olmaz dediğim zaman aynı medya aleyhte yazılar yazmıştı. 20 seneden beri hep aynı şeyi telaffuz ettim. Ben demokrasiyle, seçimle, iktidarların rolü olması lazım. Darbelerle hayır gelmez. Kaba kuvvetle ülkeye bir şey kazandırılmaz. Mülazalarımı belki şimdiye kadar 50 defa ifade ettim. Fakirin bundan sonra 77 yaşından sonra öyle bir şey düşünmesi mümkün değil. Bir ikincisi, o işe teşebbüs eden insanları hiç tanımıyorum. Bu açıdan da dün başka arkadaşlara arz ettiğim gibi uluslararası bir komisyon teşekkür ederek bu meseleyi daha derinlemesine bir araştırma yapmalarını ben arzu ederim. Onu o fırsatı versinler. Şayet doğru çıkarsa o mesele, hatta yalan üzerine bile hükümlerini bina etseler, ben yine oradan çıkacak bu hükme gönül rızasıyla katılacağım. Fakat sadece bir kin ve bir garaz mülazasıyla böyle yapılan şeyler, bunu kabul etmek mümkün değil. O 17 Aralık ve 25 Aralık esasen yapılan hırsızlıkları, yolsuzlukları, rüşvetleri, böyle donanma edinmeleri, bir yönüyle gece kondudan çıktığı halde böyle saraylarda keyif sürmeleri meselesi bizim tarafımızdan değil. Bilmem Alman servisi yaptı, Amerika servisleri mi yaptı, Türkiye'de başkaları mı yaptı? O bile yine fakire seven, fakiri sevenme sempati duyan insanlara mal edilmek istendi. O günden itibaren de hareketin adı paralel kondu. Ve bu mesele de bir yönüyle işin tuzu biberi oldu. Türkçe'de atasözü, Türkçe atasözüdür bu. İşin tuzu biberi oldu. Evet, öyle bir şeyi kabul etmek mümkün değil. Şimdi zaten çokları telaffuz ediyor. Böyle askeriyeyi de vesayet altına alma, askeriyenin içinde istemediği insanları atabilmek için aslında bazı kimseleri kendileri harekete geçirdiler. Veya bir kısım ulusalcılar belki onları harekete geçirdiler. Bir kısım saf terun, milli insanlar da bu işe katılmış olabilirler. Ve kendi de ifade etti Sayın Cumhurbaşkanı. Şimdi elimizi güçlendirdi bu. Bundan sonra askeriyenin içinde ciddi tasarruflar yapmak suretiyle operasyonlar yapabilir. Askeriyeyi de vesayet altına alabiliriz. Nitekim şimdi başkomutanım dedi. Yani askeriye de benim vesayetim altındadır falan dedi. Bütün bunlar umum bu mülahazaların topuna birden bakıldığı zaman buna biz kendi ifademizle mahruti bakış diyor. Bütüncül bakış. Sebep sonuç kozalite mülahazasıyla sebep sonuç mülahazalarını birden mütalaya alma diyoruz. Bakılınca belli ki bu organizasyonu kendiler yaptılar. Daha sonra işlerini kolaylaştırsınlar diye derim. Thank you very much for having us. Erdogan has been accused of working with ISIS. Do you believe that he opposes terrorism and stands firmly with the West? Erdogan hükümeti ile alakalı bu IŞİD örgütüne arka planda işte destek çıktıkları ile ilgili medyada bir şeyler yazıldı, çizildi, söylendi. Onların bu örgütlerin tamamen karşısında olduğunu ve bu örgütlere karşı şu anda savaş veren dünyadaki bu ittifakla birlikte hareket ettiklerini, onlardan taraf olduğunu düşünüyor musunuz? Zannediyorum bu mesele bütün dünya tarafından IŞİD'in bir terör örgütü, daha evvel El-Kaide'nin bir terör örgütü ve Türkiye'de uzantısı Taşiye'nin bir terör örgütü olduğu kamuoyunca bilineceği ana kadar onlar el altından yardım ediyorlardı. O tırlar meselesinde de esasen o söz konusuydu. Bunu askerler yakalamışlardı. Silah doluydu. Silah götürülüyordu. Hatta aynı hükümetin bakanlarından bir tanesi o gün başka bir bakanlıktaydı. Yeminle söyledi. Vallahi billahi tallahi Türkeş'in oğlu. Onlar Türkmenlere gitmiyordu. IŞİD'e gidiyordu dedi. Açıktan açığa televizyonda. Ve bu sözünü birkaç defa da tekrar etti. Dolayısıyla hem IŞİD hem En-Nusra sürekli hükümet tarafından desteklendi. Mülazaların ne olduğu kehanetinde bulunmak doğru değil. Fakat zannediyorum iddialıydı yani. Beşar Esed'i devirmek suretiyle orada Orta Doğu'da İslam dünyası nezdinde emirül müminin olmasını kendini ilan etme. Nitekim ağzından kaçırdığı sözlerin genelinden sızılan süzen mana da buydu. Selahaddin'in türbesinde Fatiha okuyacağım, Eyyubi Camii'nde namaz kılacağım. Yani bütün halkı arkama alacağım. Suriye'ye öyle girdikten sonra Ürdün'e de girilecekti, Mağrib ülkelerine de girilecekti, Mısır'a da girilecekti. Nitekim Mısır'da farklı bir tablo meydana gelince bu defa da Sisi için ona Firavun dedi, her Firavun'un bir Musa'sı vardır, kendisini de Musa gösterdi. O Firavun olduğuna göre kendisi de Musa'ydı. Böyle İslam dünyası hakkında o coğrafyada bir kısım emelleri vardı, beklentileri vardı. IŞİD'le bu emelini razı etmeye çalışıyordu. Hala şu anda da dünya kamuoyunda, bir kısım böyle medya kuruluşlarında, istihbarat örgütlerinde olan bilgiye göre hala yardım ediliyor onlara. Para gönderiliyor, yakalanıyor fakat örtbas ediliyor. Hala herkesin bildiği bir şey var. Türkiye'de IŞİD'ler tedavi ediliyor, dünyanın değişik yerlerine gönderiliyor. Fransa'ya da gönderiliyor, Almanya'ya da gönderiliyor, İngiltere'ye de gönderiliyor. Bunlar böyle sadece istihbarat örgütlerinin bildiği şey değil, hastanelerde çalışan hasta bakıcıların, doktorların bile bildiği, ayağa düşmüş bilgilerden yani. Ve Türkiye'den IŞİD'e katılan dünya kadar insan var. Zannediyorum en çok IŞİD'e katılan insanlar Türkiye'den katılıyorlar. Dünya kadar anne, baba ellerini göğüslerine vurdu, ağladılar. Haber verdik, çocuklarımızın oğlunu ikna edin diye edemediler. Kayıp gitti, IŞİD'e katıldılar diyorlar. Ve şu anda bile Türkiye'nin sokaklarında IŞİD geziyor. Hükümet kendisine muhalif olan dindarların evlerini bastırıyor. O insanları alıyor. Öldürüyorlar, kesiyorlar, vuruyorlar. Siz iktidara muhalif hareket ettiniz diye. Şu anda da IŞİD bir numaralı malzeme olarak Türkiye'de kullanılıyor. Ama dünya kamuoyu karşısında sanki IŞİD'e karşı savaş veriliyor gibi bir şey yapılıyor. IŞİD'e karşı savaş verilmiyor. Askeriyenin o mevzuda bir kısım teşebbüsleri samimi olabilir. Ona bir şey diyemem. Askeriye bir kısım bombaları IŞİD'e yağdırıyordur. Ruslar da aynı şeyi yapıyorlardır. Amerikalılar da aynı şeyleri yapıyorlardır. Kamuoyuna karşı böyle muhalif düşmemek, ayrı düşmemek için o kadar işin içinde olduklarını gösterebilirler. Fakat katiyen IŞİD'den vazgeçmiş değiller. Aklıma geldikçe arz ediyorum. Çünkü birkaç gün evvel kendilerine ait bir televizyon kanalında IŞİD'in müdafaası yapıldı. Şimdi suri olarak şekli o mevzuda bir yönüyle bir tahkikat başlatılmış gibi görülüyor. Ama şimdiye kadar hapishanelere girenler çıktılar, tahliye edildiler. Adliyeye gidenler tahliye edildiler. Yurt dışı yapıldılar. Yurt dışı yaptık bunları zararlı diye. Kendi vatandaşlarına yapmadılar aynı şeyleri. Şu anda bile sürüm sürüm ediyorlar, kan kusturuyorlar, ağızlarını gözlerini kırıyorlar. Evleri basıyorlar, kapıları kırıyorlar. Fakat senelerden beri millete kan kusturan IŞİD örgütü için aynı ölçüde bir kararlılık göstermiyorlar. Bu açıdan dünyada IŞİD'in en büyük müdafi bizdekiler, iktidardakiler. En-Nusra'nın en büyük müdafi onlar. Belki sadece PKK'ya karşı o da son zamanlarda. Çünkü 6-7 sene PKK'ya karşı fakir 10 sene evvel onlara karşı yapılması gerekli olan şeyi yazıyı biliyor arkadaşımız da arzu edenlere gösteririz de. Güneydoğu probleminin halledilmesi için 5-10 maddelik bir reçete gibi bir şey yazıp Kıtmir gönderdim haddimi aşarak. oranın problemlerinin çözülme yolları, eğitim adına, o insanların dillerini rahat kullanmaları adına, Amerika 300 milyonluk bir ülke, herkes burada dilini kullanıyor. Bu aynı zamanda oradaki emniyetin düzeltilmesi adına, adli teşkilatın düzeltilmesi adına, oranın mamur hale getirilmesi adına, Güneydoğu, Kuzey Irak bir yönüyle daha parlaksa, Güneydoğu ondan biraz daha sönükse şayet, oradaki halkı imrendirmeme adına bence yapılması gerekli olan şeyler, orayı mamur hale getirme, asırlardan beri kardeşimiz olan ama ayrı ırktan Kürtler, onların bölünmesine meydan vermeme. Fakat süreç diye bir şey başlattılar. O süreç zarfında Türkiye'nin her yanını PKK cephanelik haline getirdi. Ve dolayısıyla şimdi Güneydoğu harabeye döndü. Aslında bunun adına ihanet derler. O cephanelikler yapılırken bunu görmezlikten gelme, Türk milleti adına buna ihanet derler. Zaten oranın harap olması ve bu ihanetlerin meydana gelmesi ve bir türlü askerle bile o şakavetin, o denaetin önünün alınmaması zannediyorum bir de o gündemi değiştirmek için esasen bu senaryoyu hazırladılar, buldular belki. Ulusalcılardan bazı kimseler buldular. Belki dinsizlerden bazı kimseler buldular. Saf derun bir kısım Müslümanları da kullanmış olabilirler. Az seviyede bazı kimseler, işin şeklini, mahiyetini bilmiyorum ben. Burada bir insanım, televizyonlardan öğreniyorum. Bunları ileri sürdüler, böyle bir darbe gibi bir şey yapın. Öyle bir darbe ki sadece bazı insanlara karşı bir şey yaptılar. Herhalde iki insan mı ne? Bu iki insanı aldılar sadece bir de rehin tutuyor gibi yaptılar. Mesela ne işin başına karşı bir şey yapıldı, ne TRT'ye karşı bir şey yapıldı, ne değişik efendim yayın organlarına karşı bir şey yapıldı. 27 Mayıs'ı biliyorum ben, 12 Mart'ı biliyorum, 12 Eylül'ü biliyorum, aynı zamanda 28 Şubat'ı biliyorum. Muhtıralarını bile bunlar, bütün bu yayın organlarını değerlendirerek yaptılar bunları, birer birer yaptılar. Öyle anlaşılıyor ki, IŞİD mevzunda samimi olmadıkları gibi, PKK mevzunda samimi olmadıkları gibi, kendilerine tavsiye edildik ki, dağın önüyle esasen Güneydoğu'nun önünü kesmeniz lazım. Türk insanının bölünmesine meydan vermeyin dedik. Fakat bunları anlamadılar. Ellerini tersiyle ittiler. Dolayısıyla ülkeyi felakete ittiler. Şimdi gündemi değiştirmek için bir diğer taraftan da ordunun içinde kendilerine beyat etmeyen insanlar çoktur yani. CHP'li vardır, MHP'li vardır, ulusalcı vardır, Doğu Perinçek'in adamları vardır, değişik kimseler vardır. Efendim tamamen bunları da temizleyerek bütün ordunun da vesayet altına alınması, onları da tamamen kendilerine bağlama mülazasıyla böyle bir senaryo hazırladılar gibi geliyor genelde. Zannediyorum meseleyi makuliyet çerçevesi içinde mütealaya alanlar, sebep-sonuç münasebetleriyle, kozalite mülazasıyla bu meseleye bakan insanlar meseleyi böyle yorumlayacaklardır. Yani sadece falanın filanın demesine değil, benim dememe değil. Yani mahruti bakıyorlarsa, bütüncül bir nazarla bakıyorlarsa zannediyorum böyle bir yoruma varacaklardır. Efendim, bugünleri Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan böyle bir açıklama yaptı ki, sizin Türkiye'ye ekstradisyanız için Amerika hükümetine sorgu gönderecekler. Düz de Amerika resmileri açıklama yaptılar ki Türkiye bu yıllar arzında bize hiçbir sorgu göndermemiş ama Türkiye hükümeti karşıdaki haftada bu sorgunu gönderecek. Sizce Amerika Fethullah Gülen'i Türkiye'ye ekstradisya edecek mi? Eğer etmeyecekse Amerika bunu hangi esasla etmeyecek? Bu 17 Aralık, 25 Aralık münasebetiyle de bu paralel safsatası ortaya atıldığında aynı talepler oldu, aynı istekler oldu. Hatta Sayın Obama'dan oldu. Belki o gün Hacı Vekili kimi değilse ondan oldu. Hatta İleri Hanım'la belki temasa geçme teşebbüsleri bile oldu. Başka teklifleri de oldu. Bunlar bilinen şeyler yani ayağa düşmüş şeyler. Birilerini böyle avucumuzun içine alırsak bir yönüyle Amerika'yı da arzu ettiğimiz gibi kendi emellerimize alet edebiliriz gibi teşebbüslerde bulundular. Bunların hiçbirine cevabı sevap verilmedi. Bütün istekleri akım kaldı bugüne kadar. Şimdi bundan sonra da bu yaptıkları şey modern hukuk açısından esasen gerçekten bir suç varsa hakikaten o darbenin şöyle böyle fakire veya fakirin sempatizanlarına tanımadığı, bilmediği ama sempati duyabilirler. Ben Azerbaycan'da bir sürü insana sempati duyabilirim ama yaptıkları şeylerden dolayı. Fakat her düşüncelerine de iştirak etmeyebilirim onların. Bunun gibi efendim onlarla alakalı şayet böyle el avuca gelir, hukuki bir suç varsa, Amerika'da bunu öyle kabul ediyorsa nihayet burada da bir hukuk sistemi var. Daha evvel 28 Şubat münasebetiyle de oldu. Biz Haziran fırtınası diyoruz burada. Nuh Mete Yüksel buraya 300 sayfalık bir iddianame gönderdi. Ben istinabe tarihiyle New Jersey Başsavcısına ifade verdim orada. Bu ifadeler Türkiye'ye gitti. Türkiye'de mahkemelerde beraat verdiler. Yargıtay'da beraat kararını tasdik etti yani. Yine aynı iddialar olmuştu. Bunlar da o Nuh Mete'nin iddialarını yeniden aldılar. Kendi zaviyelerinden değerlendiriyorlar. Fakat Amerika öyle bir boşluğa düşeceğini ihtimal vermiyorum ben. Burada benim orada o savcı karşısında da daha başka yerde de gördüğüm adli sistemin çok normal işlemesi. Amerikan siz şusu var busu var diyebilirsiniz ama adli sistemin ve tıp sisteminin insani değerlere göre işlediğine şahit oldum. Çünkü ikisiyle de münasebetim oldu. Öyle bir oyuna geleceklerine dünya çapında süper bir güç itibarı kaybetmesine göz yumacağını ihtimal vermiyorum. Zannetmiyorum öyle bir şey yapacağını. Ama gerçekten biraz evvel dediğim gibi uluslararası bir heyet, bir komisyon bu meseleyi inceler. Hakikaten böyle bir şey varittir derlerse şayet. Amerika da bunun karşısında bir şey söyleyemezse hiç lüzum yok yani onların iade etmesine. Ben müşabihine giderim burada. Evet. Sabah Eşref'in sözüyle bir şey dedim. Baş eğmeyiz edaniye, dünyayı dün için Allah'adır tevekkülümüz, itimadımız. Başkaları daha evvel de böyle bir itizar dediler, bir özür dileme filan dediler. Özürü suç işlemiş olan diler esasen. Hırsızlığı yapan onlar, haramiliği yapan onlar, gece kondudan çıkıp beylikler yapan insanlar onlar. Benim yeryüzünde dikili bir taşım yok. Sırtımdaki bir çekitten başka da mamelekim yok. Teliften gelen bir gelirim vardı benim. Onu da kayyumlar tayin etmek suretiyle kitaplara el koydular. Onu da öyle yaptılar. Bu açıdan efendim ne dünyada sefa bulduk, ne ehlinden ricamız var, ne Halik-i Muadadan kimseye ricamız var. Bu da duymuşsanız Türk şairi Osmanlı döneminde Nefvi'nindir. Ne dünyada sefa bulduk, ne ehlinden ricamız var, ne dergah-ı hudadan maadaya ilticamız var. Siz bu dili anlarsınız. Evet, bu açıdan öyle bir gitme yolu olunca ben kendim yine cebimde olan paramla binerim, oraya giderim. İdam kanunu çıkarırlarsa güle güle ipe de giderim ben. Ama hiçbir zaman 50 defa her gün öldürseler, dirilseler zalimden özür dilemem. Evet, çünkü Allah'ın huzuru var. Allah orada bana sorar, niye zalimlerden özür diledin diye. Ben bütün benliğimle ona inanıyorum. Bir, ikincisi de dünya çapında insanla hizmet eden, humanist çizgide meseleleri götüren, bir sevgi, bir barış dünyası kurmak isteyen bir yönüyle sizin şöyle böyle ortaya koyduğunuz haddimin üstünde benim işim değil. Dünyanın 170 ülkesinde hakikaten kendilerini sevdirmiş, okullar kurmuş, bir dünya birliği ve beraberliğine doğru önemli adımlar atmış, arkadaşların hukukuna tecavüz etmiş olurum. Onlar 3-5 senedir o müesseseleri kapamaya çalışıyorlar. Dünya kadar para yağdırıyorlar oraya. İnsanları satın alıyorlar. Fakat yine de o işi yıkamadılar. Alternatifini de yapamadılar. Yunus Emre dernekleri kurdular, 5-10 tane işletemediler. Onu da işletemediler. Fakat ısrarla para verdiler. Bu okulları kapatın, okul açacağız. Karşı taraf siz okulları açın, biz sonra bunu kapatalım. Sözüne karşı cevabı sevap veremediler. Azerbaycan da bunu yaşamıştır. Açtılar mı kendileri bu okulları da? Bir üniversite açtılar mı? Azerbaycan'a bu mevzuda ilim irfan adına bir katkıda bulundular mı? Her yeri de öyle görebilirsiniz. Fakat böyle kandırma, göz bağcılıkla bir şeyler yapmak suretiyle mübarek bir hareketi durdurmak istiyorlar. Neden? Kendiler yapamadılar. Bazen haset ve kıskançlık dediğimiz şey bir yönüyle küfrün ötesinde insanı olumsuz şeyler yaptırtır. Vatana hıyanetin ötesinde insanı olumsuz şeyler yaptırır. Böyle servet, debdebe, ihtişam, zenginlik, iktidar, inisiyatif, zehirleyici bir faktör olarak insanları zehirlediği zaman deli gibi hareket ederler. Evet, bu açıdan da öyle deli gibi hareket edenlere, zalimane davrananlara, insanlara merhamet etmeyenlere bence boy eğmek insanlığa karşı saygısızlıktır. Bu işe gönül vermiş olan insanlara karşı saygısızlıktır. Ben meleği âlâya inanıyorum. Semadaki mevcutlara inanıyorum. Onlara karşı saygısızlıktır. Bizi yaratan Allah'a karşı saygısızlıktır. Thank you very much. You have known President Erdogan for quite a while. You talked about madness, right? How would you describe his character today? Sayın Cumhurbaşkanı'nın karakteriyle alakalı şey demek ister misiniz? Az önce bu zehirlenmelerin delice hareketlere sonuç verdiğini söylediniz. Bu bir yönüyle kendilerinin dışında hemen herkesin ortak kanaati gibi. Başında sürekli birkaç tane tabip bulunuyor ve çok ilaç kullanıyor. Belli problemleri var. Yakınında bulunanların intikal ettirdiklerine göre bu muhteşem gibi görünen sarayında çok defa cinnet yaşıyor. Birkaç yerde de saray var. Bir kere halkın aşağı tabakasından gelmiş insanlarda kompleks olur aslında. Bizde bir Türkçe atasözü vardır. Çingene'yi kral yapmışlar, babasını asmış, bir şey yapıyor görünmek için. Bu açıdan da dün gece kondu da fakir bir muhitten gelen bir insan böyle bir debdebe ve ihtişama ulaşınca 5-10 tane gemileri olunca, 5-10 yerde sarayı olunca ve ton ton paraları bulununca herkesi parayla peylediğine, peyleyip satın aldığına göre bu insanın, öyle bir insanın zehirlenmemesi çok zordur yani. Bu kuvvet zehirlenmesi meselesi 3-4 sene evvel bahis mevzu oldu. Bu levhada çıkan bir yazıya binaen bir gazeteci hemşire sorduydu bana. Ben de falanı filanı kastetmeden kuvvet zehirlenmesi, ondan bir iki cümleyle bahsettim. Ve alemi nasıl bilirsin kendin gibi işte. Dolayısıyla üzerlerine aldılar yani, o meseleden de rahatsız oldular. Veya tam numarası durumu kendilerine uygun düştüğü için rahatsızlık duydular o meseleden de. Öyle anlaşılıyor. Çevresi de biliyor, çevresi de bizzat. Değişik kimseler de cesurca yazıyorlar. Birisi de çok defa yazıyor. Neydi yani? Fuat abi, evet. O da çok defa yazıyor. Onu deşifre ediyor. Genel ruh durumunu, dengesizliğini, duvarları tekmelediğini filan yazıp duruyor. Böyle bir karakter, böyle bir karakterin yapmayacağı kötülük yoktur aslında. Bir de çevresinde Mabeyn-i Hümayun Osmanlılar derlerdi. Diğer hükümdarların etrafındakilerini Kur'an-ı Kerim'e göre mele demiş. Onun önde gelenleri bir yönüyle işin önünde gelen, yani herhalde şeyleri, meclisleri, parlamentoları veyahut da senatörleri gibi neyse yani onlar işte mele denmiş. Onlar da bu mevzuda böyle ikballe peylenmişlerse, istikballe peylenmişlerse ve bazılarının zaafları önlerine konarak peylenmişlerse onlar da öyle. Bunun dışında siz çok iyi takdir edeceğiniz gibi çok defa insanlar bağışlayın sürü gibi hareket etmişlerdir. Bu batıda da olmuştur. Sosyal ihtilaller tarihinde. Belki onu söylemek doğru değil de yani gerek var mıydı, yok muydu? Bir Pierre Martin vasıtasıyla Haçlı Seferleri döneminde de kitleler böyle sürüklenmişlerdir. İslam dünyasında da olmuştur. Raşid halifelerin 3-4. Döneminde, 3.'sünün yarısından sonra bir sürü muhalif insanlar çıkmışlardır. Hariciler çıkmışlardır. Haruriler çıkmışlardır. Hatta kendi yakınlarından Hazreti Ali'ye karşı çıkanlar olmuşlardır. Birileri böyle öne atılmış, bir kısım fevkalade eden şeyler söylemiş, çelmiş kafalarını, sürüklemiş onları arkalarında. Bu açıdan da her yerde, her zaman bağışlayın, kusura bakmayın. Böyle sürü mahiyetinde yığınlar olabilir bunlar. Bunların diplomalarının olup olmaması da bir şey ifade etmez esasen. Mantıklarını kullanmayanlar esasen. Mahruti bakışı olmayanlar, dünyayı doğru okuyamayan insanlar her zaman birilerinin böyle cazip buldukları bir taraflarına kapılarak sürüklenebilirler. Genel manzara bu. Yani bir tarafta bir liyakatsızlık, kabiliyetsizlik, işten anlamama, Türkiye'yi bir yönüyle problemler sarmalı içine alma, kendi içindeki Kürdünü de, Lazını da, Zazasını da karşısına alma gibi bir şey. Bir diğer taraftan da hala böyle çok büyük iddialara kalkışma. Suni bir kısım muhalifler oluşturmak suretiyle, suni muhalifler üzerinden suni gündemler oluşturarak bir önceki yanlışını kapamaya çalışma. Bunlar psikolojik mağluliyeti olan, problemleri olan insanların öteden beri yapa geldiği şeylerdendir. Neden suçlamak için sizi seçtiler? Niye sizi seçiyorlar suçlamak için? Suçlamak için mutlaka birisinin olması lazım. Herhalde suçlama açısından numara durumu tutan herhalde biz olduk. Bazı rahatsızlıkları var. Bir tanesi baş aşağı bir yere gideceği zaman çok ciddi bir mesele. Onu açıkça söyleyemeyeceğim. Terbiye müsait değil ona. Uygunsuz bir yere gidiyordu. Ailesine ihanet şeyiyle, daha hiç olmadan, bir şey olmadan evvel. Ben komşusunu gece yarısı uyardım. Git dedim oraya, gitmesin. Hiçbir şey olamaz, önü kesilir dedim. Böyle bir şeyini bildiğimden dolayı benim hep ölmemi, hatta geçer geçmez siz inanırsınız inanmazsınız, bunu da bilenler, erbabı bilenler söylüyor, ölümüm için 10 defa büyü yaptılar fakat ben ölmedim. Evet, hala o kafamda olduğumdan dolayı bir gün onu söylerim mülazası var. İkincisi, biraz evvel bahsettiğim gibi Güneydoğu meselesiyle alakalı 10-12 maddelik bir şey yazdım fakat ondan sonra bir yönüyle o Güneydoğu'yu da hatta Türkiye'nin bazı yerlerinde süreç adı altında bir yönüyle milleti oyaladı, oraları cephanelikler haline getirdi. Kendisi de itiraf ediyor bunu. Bir de öyle bir meseleden dolayı rahatsızlık duyuyor. Çünkü o meseleyi de ben biliyorum. Onu medyada söyledim ben. Yani Güneydoğu için 10 sene evvel fakir şöyle bir reçete arz ettim ben. Fakat kale almadı o meseleyi. Ülkenin yarısı bölündü, düşman hale geldi falan dedim. Bir de ondan dolayı rahatsızlık duyuyor. Bir de olmayacak belki bir şey, rahatsızlığının sebeplerinden bir tanesi, ehli hak, siz inanırsınız, inanmazsınız yani. Rüyalara inanır mısınız? Evet. Birisi geldi dedi ki, ben rüyamda gördüm, ine giriyordu bu, birilerinin arkasından ve ine girince de goril oluyordu. Ben de mektupla yazdım. Not ettirdiğim arkadaş da yanımda burada. Dedim ki onların arkasından gitme, felakete sürükleniyorsun sen. Allah'ın rızası yok. Bir de öyle bir meseleden dolayı ciddi alındı. Bazı kusurlarını, yanlışlarını yüzüne karşı söylemeden dolayı ille de bağışlayayım, bir günah keçisi lazımsa şayet, o da kıtmiri seçti. Kıtmirin ne manaya geldiğini siz bilirsiniz. Given the accelerating crackdown on the members of your movement whose companies are being seized or being thrown out of universities, whose newspapers are being shut down and possibly even worse, what do you advise the members of your movement in Turkey to do? Do you advise them to resist, to succumb, to get out? How is the movement handling this? How are you going to proceed in the face of the crackdown? Şimdiye kadar hizmet katılımcılarının şahıslarına ve kurumlarına çok değişik taarruzlar yapıldı Türkiye'de. Ve bundan sonra da bunlar devam edeceği, belki şiddetleneceği benziyor. Onlara bu taarruzlara karşı tavsiyeniz nedir? Nasıl buna karşı nasıl durmalarını onları tavsiye ediyorsunuz? Onlara mı? İktidara mı? Yok, siz sempatizanlara, hizmet katılımcılarına. Evet. Çoğunu tanımam ben yani. Ortaya konan projenin makul, insanlık yararını olduğunu düşünerek herkes bir şey yapmış. Bazıları geldi bana belki sordular. Bu da %1'dir, %2'dir. Yani ben ne yapayım? Bir Kur'an kursu mu açayım? Bir tane cami mi yapayım? Bütün dünya biliyor. Ben bir eğitim müessesesi açın. Her şey netice itibariyle ilme bağlıdır. Değişik yerlerde insanlığın problemlerinin başında cehalet gelir, tefrika, ayrıştırma gelir ve aynı zamanda fakirlik gelir. Bunların hepsinin çaresi de zannediyorum eğitimden geçer. Eğitimli insanlarla dünyanın problemleri giderilir. Bu açıda cami yerine, belki Kur'an kursu yerine, başka imam hatip yerine ve mektepler açın. Aynı zamanda bu cehalet problemini gidermeye çalışın. Onunla inşallah fakirlik problemi de gider. Onunla insanlığı barıştırırsınız yani. Aynı çatı altında her anlayışlı olan insan eğitim görünce bir kardeşlik ruhu teessüs eder. Yani mülahazalarım bu oldu. Ve bu mülahazalara inanan insanlar hem yurt içinde hem de yurt dışında daha 92'li yıllardan bu yana, 91-92'li yıllardan bu yana böyle arkadaşlar açılımlar yaptılar. Benimki cami kürsülerinden teşvikli oldu, konferanslarda teşvikli oldu. Belki değişik mecmualarda yazdığım yazılarda, makalelerdeki teşvikli oldu. Bu açıdan da sempati duyan, size inanan insanlar gitti yaptılar bunu. Ve o işte de zannediyorum o meselenin ruhuna da vardılar yani. O işin yararlı olduğuna inandılar. Dünya barışı adına, humanizm adına, hakikaten insanlığın birbiriyle kucaklaşması adına yararlı olduğuna inandılar. O işten döneceklerine ihtimal vermiyorum. Bir ikincisi, bu baskınlar, bağışlayın, vahşice yapılan baskınlar. Filmlerde belki herkes görmüştür. Yani başka yerlerde böyle vahşiyane bazı müesseseleri, bazı yuvaları, bazı evleri basan insanlar olmuşlardır. O türde o emniyet teşkilatının veya dolayısıyla adliyenin öyle vahşice baskılarına karşı hiçbir arkadaşın, o sempatizanın, o müesseselerin içinde bulunan insanların olumsuz bir tavrı olmadı. Sesini bile yükseltmedi. Katiyen bir provokasyona girmedi. Allah'ın izni inayetiyle bir tane böyle bir hadise varsa şayet göstersinler onları. Böyle bir hadise olmadı. Bu açıdan da benim onlara diyeceğim bir şey yoktur zannediyorum. Allah'a inanmış, yaptığı her şeyin hesabını ona vereceği inanmış ve yaptığı hizmetin isabetli olduğuna inanmış, insan yararını olduğuna, insanlık yararını olduğuna inanmış insanlar zannediyorum bu o yoldan dönüp de öyle o türlü tersliklere, bir kısım terörist hadiselere karışmalarına imkan yok. Did you ask for political asylum in the US? And if not, would you? First question, and then a very personal one. What kind of personality are you that Mr. Erdogan apparently fears you? İki parçalı soru. Birincisi, Amerika'dan iltica talebinde bulundunuz mu veya bulunmayı düşünüyor musunuz? İkincisi de sizin şahsiyetinizle alakalı hangi gün Erdoğan'ı bu kadar irite ediyor diye ikinci parçasından soruyor. Estağfurullah. İltica talebinde bulunmadım ben. Buraya geldikten sonra green card için müracaatımız oldu. Onda belki biraz tereddüt yaşandı. Fakat bir avukat vardı arada. Bir 7-8 sene evvel zannediyorum. Bir green card çıktı, verdiler. Green card'la oturuyorum. Öyle bir mülazam olmadı iltica. Green card olunca zaten zannediyorum bir ilticaya da gerek yok. Yani onların celbetmesi için başka gitmeme adına başka yollar, yöntemler varsa onları da düşünmedim. Aklımdan geçmedi yani. Öyle bir mesele aklımdan geçmedi. İkincisi, biraz evvel de acizane arz etmiştim. Böyle yapamadıkları bazı şeyleri size sempati duyanlar yaptıklarından dolayı hazmedemediler bunu. Dünya çapında 5-10 tane Yunus Emre Derneği açtılar. Bunu da başarıyla götüremediler. Bir gün şöyle size sempati duyan insanlar ister Orta Asya'da, isterse Orta Doğu'da, isterse Uzak Doğu'da, isterse Avrupa'da ve 170 küsur ülkede okullar açtılar. Ve sonra aynı zamanda bu kültür festivalleri oldu. Türkiye'de oluyordu önce. bu iki senedir yasak ettiklerinden dolayı geçen sene 20 küsur yerde oldu. Bu senede 30 küsur ülkede, her ülkede 1-2-3 yerde olduğuna göre sanki 90 yerde olduğu gibi bir şey oldu. Türkiye'de yasak ettiler. Halkın bu kadar alaka göstermesi, bu meselenin bu kadar iştihar etmesi, dünyanın bu meseleye karşı böyle sempati göstermesi ve kendilerinin de problemler sarmalı içinde böyle her gün kendi dünyalarını daraltmaları karşısında zannediyorum bunalıma girdiler. Esasen şu anda yaşadıkları o bunalımın hezeyanı. Given President Erdogan's moves over the past few years to strengthen the presidency, given his broad crackdown on Mr. Gulen's supporters in Turkey, do you believe that President Erdogan's rule is still legitimate, and why or why not? Geçtiğimiz yıllarda Cumhurbaşkanı Erdoğan kendi elini güçlendirmek, kendi gücünü artırmak için çok değişik hamleler yaptı. Ve aynı zamanda da Hizmet Hareketi'ne karşı bir cadavı yaptı. Bütün bu arka plan ışığında kendisinin meşru bir Cumhurbaşkanı olduğunu düşünüyor musunuz? Meşru bir Cumhurbaşkanlığı meselesi biraz hukuki bir şey olduğundan dolayı ben o mevzuda kendimi bir şey söyleme durumunda görmüyorum. Selahiyetli görmüyorum. Ancak yaptığı şeyler Cumhurbaşkanlığı makamıyla telif edilir mi edilmez mi? Geçmiş tecrübelere binaen diyeyim. Ben İsmet Paşa'yı da gördüm. Celal Bayır'ı da gördüm. Süleyman Bey'in Cumhurbaşkanlığına da şahit oldum. Yakınlığımız oldu. Turgut Özal Bey'in Cumhurbaşkanlığına şahit oldum. Bülent Bey'in başbakanlığına şahit oldum. Hepsinden çok derin insani alakalar gördüm. Böyle arka planda ciddi hesapları olan, kendi dünyasını ikame etmeye, kendi ebedi olarak orada kalmasını sağlamaya matuf tavırları ve davranışlarıyla esas ciddi hesapları olan bir insan olarak gibi görüyorum bunu. Böyle bir iki hadise de 17 Aralık, 25 Aralık hadiseleri, daha sonra Uça Davu ve şimdi de böyle bir mesele, uydurma, bir senaryo vesile iddia edilerek böyle hizmet düşüncesi içinde bulunan insanlara karşı gelmesi o makamda telif edilecek gibi değil. Nezaketim ve terbiye müsaade etse bence yaptığı şeyler uzun zaman dünya kaderinde muvazene unsuru olmuş bir milletin cumhurbaşkanlığına çok yakışmadığını gösteriyor. Nezaketim müsaade etse böyle derim. Ama yine de mübarek bir milletin başında olması itibariyle aynı terbiyesizliğe düşmek istemem. How do you respond to the claims from Erdogan that you are somehow responsible to the coup attempt from this place? Erdoğan'ın sizin bu bulduğunuz yerden bu darbe teşebbüsünün arkasında olduğunuz yönündeki iddialarına nasıl bir cevabınız var? İşin altı boş, kuru bir iddia. Bir ikincisi, dün de acizane arz ettim ben. Mesele senaryo şeklinde cereyan ediyor. Zannediyorum dünya kamuoyu da kendi değerlendirmeleriyle bunun böyle olduğuna vakıftırlar. Yani onlara bir şey anlatmaya gerek yok bu mevzuda. Bir darbe yapıyorlar. Esas alınması gerekli olan insanları almıyorlar. Boş binalara top atıyorlar sonra. Halkın üzerine gidiyorlar. Tanklar duruyor, bir de yerde bir şey yapmıyor. İnsanlar üstüne çıkıyor. Film gibi bir şey. Yani bu meselelerin bütününe birden bakılınca, mahruti bir nazar, bütüncül bir nazarla bakılınca daha ziyade birileri tarafından bir senaryo gibi hazırlanmış, bir şeyi gerçekleştirmeye matuf yapılmış bir oyun gibi geliyor. Bu da insanın aklına gelen şey, şimdiye kadar defaatle kendilerine biat etmeyen, kendileri gibi düşünmeyen, bu sosyal demokrat olabilir, ulusalcılar olabilir, inanmış bazı kimseler de olabilir. Belki siz farkına varmasanız bile bunlardan bazıları size sempati duyabilir, olabilir. Onları da bütün bütün temizleyerek yani belli bir dönemde generalleri içeri almak suretiyle ordu üzerinde vesayet tesis ettikleri gibi Adliyeyi emniyet teşkilatını tamamen vesayet altına aldığı türden orduyu da vesayet altına almak için öyle ayıklamaya matuf bir şey yaptı, hazırlık yaptı gibi geliyor insanın aklına. Ve nitekim bazıları da bu mevzuda imali fikirde bulundular, düşüncelerini ortaya koydular. Dediler ki çok darbeye benzemiyor yani. 27 Mayıs darbesini bilenler, 12 Mart'ı bilenler, 12 Eylül'ü bilenler, 28 Şubat muhtırasını bilenler devlete karşı öyle bir tavır askeriye mantığıyla telif edilir gibi değil. Böyle anlaşılıyor ki yani ya ona yakın birileri tarafından bazıları böyle harekete geçirildi. Ta şimdiye kadar elini uzatamadığı, ayıklama yapamadığı, temizleyemediği, vesayet altına alamadığı müesseseye de girsin, onu da emniyete benzesin, adli teşkilata benzesin. Nitekim hadise olur olmaz zannediyorum öyle söyleniyor. Birkaç bin insanı hemen yerlerini değiştirdi, oldukları yerlerden başka yerlere sürdüler. Ve gelecekte aynı şeyleri ordu içinde de yapmayı düşünüyorlarsa, aynı şeyleri yaparlarsa bir yönüyle bunun bir senaryo olduğu artık kamu nazarında açıkça ortaya çıkar. Bir şey söylemeye gerek yok yani. Benim vereceğim cevabın kıymeti olmayabilir. Ama meselelere bütüncül bir nazarla bakan insanlar, eskilerin ifadesiyle bize müstesbahatü terakip dediğimiz, sözün başını sonuyla beraber müşterek mütalih edenler, cümlelerin hepsinden akan manaları bir araya getirerek değerlendirenler bunun böyle olduğunu anlarlar. From Japanese paper? Yes. Papers? So, some news reports that Turkey has detained 6,000 people in this morning. Could you have some comment about this? Hocam bu sabah 6,000 kişi galiba tutuklanmış mı, gözaltı almış? Onun haberiniz oldu mu acaba? Ben de diyorum söylediler arkadaşlar. Kendisi dün öyle bir emir vermişti esasen. Kapıları kırın, insanları alın. Kırılmış kapıların resimlerini de bana getirin. Falan deyince zaten daha evvelde temelde tevkif etmek, tutuklamak için bir kural, hukukun içinde olmayan kuvvetli şüphe mülazasıyla falan da olabilir, falan da olabilir şeklinde. Böyle bir cadavı baştan cadavı 2 sene evvel söyledi. Böyle bir şey yapılıyor. Arkası da gelecek yani. Böyle milimi milimine kendilerini takdir eden, biat ettik, yemin ettik, kendisine dokunma ibadettir falan diyen insanların dışında zannediyorum bugün kendine çok yakın olanlar bile çok yakın bir gelecekte hepsi aynı akıbete maruz kalacaklardır. Bugün kendilerine alkış tutan insanlar bile yarın milimi milimine onlar gibi düşünmüyorlarsa şayet onların akıbeti de farklı olmayacaktır. Öyle oldu. Yes. Again, I would like to know why does this incident happen in Turkey? Could you tell us your view? And how do you think, what will happen next in Turkey after attempted coup? Sizce bu hadise, bu olay neden oldu ve bunun sonrasında olacak olan sonraki adımlar konusunda beklentiniz nedir? Bu adımlar ben diyorum atılmaya başlamıştır şu anda. Eğer bazılarının dediği gibi bazı siyasiler de Türkiye'de bu bir senaryoydu. Ama kimlerle senarize edildi? Nasıl planlandı bu mesele? O insanlar İşlerinde insan da olabilir, kötü insan da olabilir. Belki herkese sempati duyan insanlar da olabilir. Nasıl figüre edildiler bu insanlar? Siz belli bir hedefe varmak için zannediyorum. Bu bir senaryoydu, film gibi bir şeydi. Böyle yapmak suretiyle şimdiye kadar işlerine nüfuz edemedikleri, çok defa verdikleri listeler geriye çevrildiği için. Yani şunlar da bize biat etmiyor, bizim gibi düşünmüyor. Biz Türkiye'de herkesin bizim gibi düşünmesini istiyoruz. Bizim gibi düşünmeyenlerin hakkayatı yoktur, mülazası var. Zaten uzaktan bakan insanlar da zannediyorum Türkiye'deki genel manzaradan bunu okuyorlardır. askeriyenin içine öyle nüfuz edemediklerinden, orada adliyede ve emniyet teşkilatında yaptıkları tasarrufu yapamadıklarından dolayı böyle bir argümana ihtiyaç vardı. Bir darbe senaryosu yaptılar. Darbeye benzemeyen bir senaryo, film gibi bir şey. Hollywood'da görebileceğiniz şeyler gibi bir şey. Darbe yapıyorlar. Halktan birkaç tane insana bir şey yapıyorlar. Birkaç tane insanı öldürüyorlar. Ama esasen başlar ortalıkta geziyor. Onlara karşı herhangi bir tasarruf yok. Darbe öyle olmaz. Darbeleri gördük. 27 Mayıs'ta gördük. 12 Eylül'de gördük. 12 Mayıs'ta gördük. Darbe öyle değil. Öyle anlaşılıyor ki yani meselenin cereyan şekli ve aynı zamanda mahruti bakışın insana ilham ettiği şeyle öyle görülüyor ki askeri yapıda, tasarrufta bulunabilmek için kendisi ifade etti. Artık bizim için iş kolaylaştı. Onlardan da istediklerimizi kaldırıp atabiliriz. Yani bir dönemde emniyete ve adliyeye askerleri, en ileri kademedeki askerleri içeriye attırdı. Ben bu işin savcısıyım dediği gibi onları vesayet altına aldı. Bu defa da böyle bir vesayet altına alma gayreti içindeler. Bazıları söylediği gibi hemen herkesin aklına gelen şey de bu zannediyorum. Bu açıdan da bundan sonra aynı mülahazaya bağlı tasarruflar, hoca davı devam edeceğe benzer. Ama nereye kadar götürür? Dünya kamuoyu buna ne der? Büyük devletler buna ne der? Bunu kesinlikle mümkün değil. Mesela Pinochet gibi, daha başkaları gibi belki devletler arası hukukun müdahalesine müncer olabilir, gidip ona dayanabilir. Türkiye'de ister klasik şekliyle, ister yeni darbe şekli dedikleri farklı darbeler oldu şimdiye kadar. O darbelerdeki duruşunuz ve onlara karşı tavrınız, hem durumunuz hem tavrınız nasıl olmuştu? İkincisi de bu son kalkışma diyeceğimiz şeyde insanlar da öldüler. Siz hep IŞİD gibi terör örgütlerinin şiddetlerine çok ciddi şekilde itiraz ettiniz. Ama bugün bir şiddetle adınız anılıyor. Haksız şekilde. Bu sizi ziyadesiyle bir rahatsızlık, üzüntü meydana getiriyor mu? Hocam müsaadenizle ben soruyu tercüme edeyim. Şeyler için. In the past, Turkey has experienced various forms of coup. There were traditional classic forms of coup with tanks and guns. There were the so-called postmodern coups where the military intervened without the use of tanks and guns, but nevertheless intervened and removed governments. What was your attitude during those previous coups? And in this present attempted coup, innocent people, civilian people died. In the past, we have categorically condemned terrorist groups such as ISIS and Boko Haram and others. You have always condemned violence and killing civilians. But in this latest attempt, people died. So what is your view of the present situation and your attitude in the past coups? Fakir değişik darbeler gördüm yani. Cumhuriyet'in ilk yıllarını bilmiyorum da bu da bir yönüyle farklı bir şeydi. Ama bir istiklal kazanımına dayalı bir şeydi. Onun devam ve temadisi için bir kısım baskılar oluyordu. Fakat 27 Mayıs'ı aşağı yukarı 20 yaşındaydım ben. 20-22 yaşındaydım. Edirne'de bulunuyordum. Onu yaşadım. O dönemde de tazik gördüm. Belki de öyle küçükten başlayarak büyüye gelirken ben de o taziklere yavaş yavaş alıştım yani. Ondan sonraki 12 Mart sadece işte 6-7 ay kadar içeriye aldılar. Askeri cezaevinde kaldık. 3 sene kadar mahkemeler sürdü. O da biraz törpüledi bir yönüyle. O da biraz alıştırdı. Daha ağırına alıştırdı. 12 Eylül'de 6 sene kadar ben dolaştım. Kaçtım gibi bir şey oldu. Turgut Özal başbakan olduğunda ayağını böyle sağlam yere bastı bir dönemde. Beni yakalamışlardı yine. Ağırlarını koydu, bakanlarını ortaya koydu. Orada takipsizlik verdirdi yani. Ondan da öyle sıyrıldık. Sebeplerini arz etmeyeceğim ben. Çok küçük şeylere istinad ediyorlardı bu meseleleri. Yani dini yayıyorsunuz, dini anlatıyorsunuz. Gençleri böyle dindar yapmak istiyorsunuz gibi bağışlayın. Halk ifadesiyle diyeceğim. eften püften meseleleri isnat ediyorlardı. Efendim, Cenab-ı Hakk'ın Kuddüs isminin cilvelerinden bahsetmişsiniz. Lemaların Kuddüs isminden bahsetmişsiniz. Yani yeryüzündeki nezahat ve nezafetten bahsetmişsiniz. Ekosistemden bahsetmişsiniz. Manasına gelebilir bunlar. Bu türlü şeylerle istintak ediliyordunuz. Bir yönüyle mahkeme ediliyordunuz. Bunların hepsi yavaş yavaş böyle hazırladı belki, pişirdi. Bu diğerlerinden ağır oldu. Daha saygısızca saldırılar oldu, tecavüzler oldu. Yani askerler tarafından ele alındığımız zaman bile ben şimdi gördüğüm bu saygısızlık, bu terbiyesizlik onda birine şahit olmadım. Zannediyorum taraftar olan şöyle böyle sizler gibi yanımızda olan arkadaşlar da o ölçüde bir şeye maruz kalmadılar. İnsanca davrandılar. Hatta bazen yüzümüze, gözümüze bakarak ya gidin Allah aşkına sizde bir şey yok falan dediler. Ama gördüğünüz gibi yani birkaç senedir, hususuyla son iki senedir, hususuyla bu son hadise münasebetiyle böyle Robespierre gibi bir davranma var yani. Artık bana ters baktın, bakışların, gözünün irisini beğenmedim. Yüzündeki iş mizazlar bende alerji hasıl etti. Çıkardığın ses kulaklarımda benim aksi bir şey meydana getiriyor gibi böyle mülazalara bağlı, kuvveti şüphe gibi mülazalara bağlı böyle tazik üstüne tazik. Fakat o günden bugüne yani 27 Mayıs'tan bugüne adeta Cenab-ı Hak rehabilite ede ede bu mevzuda alıştırdı yani katlanıyoruz. Bir meselenin bu yanı var. Bir ikincisi Hz. Musa'nın çektiklerine bakılınca kendi kavminden hem de yani Peygamberimizin çektiklerine, Seyyidine Hazreti Mesih'in çektiklerine, Hazreti Musa'nın çektiklerine, Hazreti İbrahim ateşe atılıyor çektiklerine bakılınca böyle doğru yolda olan insanlar hep devirlerindeki tiranlar tarafından bu türlü şeylere maruz kalmışlardır. Herhalde Buda da bir ağacın altında böyle inziva yapması, halveti gibi bir şey yapması bu da o türden bir şeydi. İbni Meşiş'in öyle bir şey yapması o türden bir şeydi. Brahman'ın belli taziklere maruz kalması herhalde o türden bir şeydi. Dünyanın doğusunda, batısında insanlık adına bir kısım tiranların düşünce tarzlarına muhalif olarak bir şey ortaya atma, biraz insanları ebedi mülahazalara yönlendirme, ebedi mutluluğa yönlendirme adına bazı projelerin uygulanmaya başlaması birilerini rahatsız etmiştir. Hususiyle kuvvet zehirlenmesiyle, iktidar zehirlenmesiyle, İkbal zehirlenmesiyle, rahat yaşama zehirlenmesiyle, böyle gece kondulardan saraylara konan insanların zehirlenmesiyle, onlarda çok olumsuz tesirlere sebebiyet vermiştir. Onun için bugünkü tazik de artmıştır, dozunu artırmıştır. Ama Allah'a hamdolsun Cenab-ı Hak o günden bugüne alıştıra alıştıra buna da katlanma imkanı verdi. O günden bugüne Cenab-ı Hak pişire pişire, çektire çektire esasen bugün de çekme mecburiyetinde olduğumuz şeylere katlanma kıvamına erdik yani. Ha bir şey duymuyoruz demek o da doğru değil. Onu da bir şairin sözüyle yine diyeyim. Diyor ki defadan usanmam ben gözümün nuru ama ne de olmasa candır, cefadan usanır bu diyor. Yani insanız, etten kemikten yaratılmışız, hislerimiz var, duygularımız var ve biz insani, İslami onurumuz var. Böyle onur kırıcı şekilde üzerinize gelince rencide olmadım diyemezsiniz. Bu türlü şeyler karşısında üzüntü duyma derinliğimi yakınımda bulunan sizler çok iyi bilirsiniz. Yani bir arının ölümü karşısında yarım saate ağladığımı bilirsiniz. Bir karıncayı kurtardım diye ölümle dışarıya atıp böyle onu yeniden yaşama alanına ittiğimden dolayı bayram sevinci yaşadığımı, bir kelebeği, çırpınıp duran bir kelebeği dışarıya attığımda uçtuğunu gördüğümde adeta bir insan bağışlamış gibi olduğumu bilirsiniz. Yani böyle en küçük mahlukata karşı bile şefkatim benim insanların ölmesi, binaların harap olması, bir kısım onurların, haysiyetlerin rencide olması karşısında ne derece derin bir tesir duyduğumu, duyacağımı tahmin edebilirsiniz. Hatta yine yakınımda olan arkadaşlar bilirler, belli bir dönemde bugünkü idare yine, o hakim idare, o müstebidane davranan kimseler askerleri içeriye attıkları zaman bazılarını televizyonlarda tanıdım. Fakat Teoman Paşa'yı bir yönüyle, bir yakının vasıtasıyla, ruberu görüşmedim de bir yakının vasıtasıyla daha yakından tanırdım. Jandarma Genel Komutanlığı da yapmıştı, daha evvel Okullar Komutanlığı yapmıştı. Yaşıyla başıyla onun derdest edilip içeriye atıldığını gördüğümde hıçkırıklarını tutamamıştım. İlker Başbuğ bir genelkurmay başkanı olarak düşüncesi ne olursa olsun içeriye atılması karşısında teessürümün haddini biliyorsunuz yani. İnsanlara karşı duyduğum şeyler bunlar. Şimdi bir insanın ölümü mevzu, ben televizyonlarda o türlü şeyleri seyretmeye tahammülüm yok yani. Bu haberlere kısaca 5-10 dakikalığına bakıyorum haberlere televizyonlarda. İster o şehitler, isterse o masum aileler, binaları harap oluyor, evsiz yurtsuz yuvasız kalıyorlar. Akşam da yine bir yerde kapattırdım ben. Bakmaya tahammül edemiyorum yani. Bu açıdan da böyle bir hadise karşısında duyarlılığımın nasıl bir zirve yaptığını siz kendiniz mukayese yapabilirsiniz. Zirve yaptı bende. Sadece kendi haliniz değil. Kendi halim olsa kendi odama çekilirim burada. Rabben aleyke tevekkalna ve ileyke enebna derim. Allah'ım sana dayandım, sana güvendim der. Aşarım, onu aşmaya çalışırım. Fakat sürekli tanıdığınız, bildiğiniz veya şöyle böyle irtibat kurarak sürekli böyle kesip biçtikleri insanları ekin gibi gördükçe sanki o ekilip biçilme bütünüyle benim dünyamda oluyor gibi. Orada söylenen her yaralayıcı yara, her yapılan kötü şey nöronlarımı adeta saplanmış bir mızrak gibi hissediyorum. Ama hükmü kazaya can iledir inkiyadımız. Başeymeyiz edaniye dünyayı, dünyayı dün için. Allah'ın takdiri olduktan sonra hükmü kazaya can ile rıza gösteriyoruz. Ve edaniyede baş eğmeyeceğimizi her zaman ilan ettiğimiz gibi bir kere daha ilan ediyoruz. Yılmayacağız. Yılmadığımızı ortaya koymak suretiyle Allah'ın izni inayetiyle başkalarının da bir yılma paniği içine girmemeleri tavsiyesinde bulunuyoruz.